Σκέφτομαι και πιστεύω και εσείς οι φίλοι του Nick Cave, πως αυτός ο σπουδαίος μουσικός που τον γνωρίσαμε με τους Birthday Party με τόσο διαφορετικό ήχο τότε που τον είχαμε δει και στο γήπεδο του Sporting από τις πρώτες συναυλίες που έγιναν στην Ελλάδα μετά την εποχή του 70-80. Λοιπόν, πως έχει εξελιχθεί και γράφει τόσο σπουδαία μουσική για τον κινηματογράφο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τον Warren Ellis, όπως ξέρετε. Έχει κάνει και άλλες συνεργασίες. Τουλάχιστον 5 με 7 έχουν γράψει σκορ για διάφορες ταινίες, μεταξύ αυτών και το The Proposition. Ακούσαμε λοιπόν ένα θέμα από την ταινία «Μακριά από τους ανθρώπους», με πρωταγωνιστή, όπως είπαμε, τον Βίγκο Μόρτενσεν. Είχε παιχτεί πέρυσι στις Κάνες η ταινία. Πάμε γρήγορα στο καινούριο άλμπουμ, τον «My Morning Jacket». Πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα που το ξέρουμε εδώ και χρόνια, η My Morning Jacket, με frontman τον Jim James, από το album The Waterfall ακούσαμε το Big Decisions. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο τραγούδι του Paul Weller από το άλμπουμ του. Το τραγούδι λέγεται «These City Streets». Μετά τις ειδήσεις που θα ακούσουμε σε λίγο, μία αναφορά στον Van Morrison και τον Jackie Wilson. Αφού λοιπόν ακούσαμε στο πρώτο μέρος καινούρια με Paul Weller, Wiz Khalifa και My Morning Jacket, πάμε τώρα σε αυτό που είναι και το σύνθημα της εκπομπής μας, ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Παίζοντας ένα τραγούδι του Jackie Wilson πριν από δύο εβδομάδες περίπου, έτσι νομίζω, ένας ακροατής μου έστειλε μία ερώτηση, ποιος έλεγε το Jackie Wilson said. Είχα απαντήσει τότε και είχαμε και μία συζήτηση μετά με τον φίλο τον ξενοφόνο Ραράκο πάνω στο τραγούδι αυτό του Van Morrison. Και κυρίως σε αυτόν που ενέμπνευσε τον Van Morrison να γράψει το τραγούδι. Δυστυχώς, καλλιτέχνες όπως ο Jackie Wilson είναι παντελώς άγνωστοι στην χώρα μας, επειδή είναι από τις μεγαλύτερες μορφές που πέρασαν στον χώρο της μουσικής, σήμερα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτόν, αφού πρώτα παίξω το τραγούδι του Βαν Μόρισον, που τον γνωρίζετε βέβαια και που κάνει φοβερές περιοδίες τώρα και συναυλίες μάλλον, του 1972, τον Ιούλιο. Το τραγούδι λεγόταν Jackie Wilson Said και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Βαν Μόρισον από ένα άλμπουμ που είχε ογραφήσει στο Σαν Φραντζίσκο, το St. Dominic's Preview, που είναι και από τα καλύτερα του άλμπουμ αυτό εκείνης εποχής. Ο Βαν Μόρισον είπε ότι το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε από ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Jackie Wilson, που ήταν ο παδός του Jackie Wilson, ο Βαν Μόρισον. Θα σας πούμε ποιο τραγούδι και το ακούσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, είναι το τραγούδι του Βαν Μόρισον με τον Βαν Μόρισον, που έκαναν επιτυχία αργότερα το 82 και οι Texas Midnight Runners. Βασίστηκε, όπως λέει ο Βαν Μόρισον, σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Jackie Wilson, το Rit Petit, που ήταν από τις πρώτες επιτυχίες του Jackie Wilson, ένας τεράστιος καλλιτέχνης που κατάφερε να συνδυάσει rhythm and blues, pop, jazz και blues, και που είχε μια φωνή ανεπανάληπτη. Θα τον ακούσουμε σε τρία τραγούδια για να καταλάβετε τι έκανε ο Jackie Wilson και πόσοι αντέγραψαν το στυλ του, ακόμα και ο Michael Jackson. Head to toe, I want the world to know. I love her, love her, oh, she's alright. She's alright. She's alright. She loves me, I want to be at night. place. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's all right. She's got. Αυτό λοιπόν είναι το Reed Petit του 57, το πρώτο τραγούδι που είπε και έκανε τεράστια επιτυχία τότε ο Jackie Gleason. Από εδώ ξεκίνησε το rock and roll, από τέτοιους καλλιτέχνες. Είναι τέτοια η διαχρονικότητα του τραγουδιού αυτού, ώστε το 1986, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Jackie Gleason, το τραγούδι έγινε νούμερο ένα στην Αγγλία, τόσα χρόνια μετά από το 57, και είχε πουλήσει τότε πάνω από 800.000 αντίτυπα. Πάμε τώρα σε ένα από τα κλασικά τραγούδια του Jackie Gleason. Hey you! Come out here on the floor. Let's rock some more. Come out of here on the floor. Honey, let's rock some more, yeah. Now when you get out here, don't you have no fear. Put your hands on your hip and let your backbone slip and work out. Ah, my mama, move up. First step. Honey, move back. Second step. Shuffle to the left. Third step. Wobble to the right. Fourth step. Now it's plain to see you wanna hurt no me, but it's a natural fact. Ha! I like it like that, so work. Έτσι ξεκίνησε μια μουσική, μια επανάσταση ολόκληρη με καλλιτέχνες όπως ο Jackie Gleason που συνεχίζεται, και κανένα άλλο από τα μουσικά είδη που βγήκε μετά από αυτό δεν το επισκίασε. Rock and roll λοιπόν από τους αυθεντικούς όπως ο Jackie Gleason. Το Baby Workout ήταν επιτυχία του 1963. Όμως το καλύτερο τραγούδι για μένα του Jackie Gleason, αλλά και για πάρα πολλούς, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει βάλει μέσα στα 500 καλύτερα που διαμόρφωσαν το rock and roll. Και βγήκε το 58. Λέγεται Lonely Teardrops. Say you will, say you will.

till all my lover's dreams come true. 'Cause I want a girl.